formę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. I tak wybiła godzina 7 we wtorek. Mamy 23 dzień lipca. Robert Grzędowski przy mikrofonie, a w studiu także Anna Zaleśna-Sewera. Czas na serwis trójki. Joe Biden mówi, że choć zmienił się kandydat na prezydenta, to cel kampanii pozostaje ten sam – pokonać Donalda Trumpa. Program biznesowych wiz nie był zagrożeniem dla kraju, zeznał przed komisją śledczą były szef ABW Krzysztof Wacławek. Sanepid bada próbki z wodociągu w Broku na Mazowszu. Mieszkańcy nie mogą wody pić ani używać do mycia. Po raz pierwszy od czasu rezygnacji z kandydowania w listopadowych wyborach Joe Biden publicznie zabrał głos. Podczas wirtualnego połączenia ze swoim sztabem wyborczym prezydent USA wyraził jednoznaczne poparcie dla Kamali Harris. Kamala Harris udała się wczoraj do sztabu wyborczego Joe Bidena, który teraz będzie prowadzić jej kampanię. To właśnie podczas jej wizyty Biden połączył się wirtualnie ze swego domu, gdzie dochodzi do siebie po COVID-zie. Jestem zaszczycony i pełen wdzięczności. Z głębi serca dziękuję za to, co zrobiliście dla mnie i mojej rodziny. Mówił lekko zachrypniętym głosem. Biden dodał, że choć kandydat partii się zmienił, to cel kampanii pozostaje ten sam – pokonać Donalda Trumpa. A tak na marginesie, to nigdzie nie odchodzę. Będę prowadził kampanię razem z Kamalą. Dam z siebie wszystko. Sztab wyborczy kampanii Biden-Harris zmienił już nazwę na Harris na prezydenta. Nowa kandydatka demokratów pozostawiła jednak na stanowiskach wszystkich pracowników. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Szef polskiego MSZ-u wezwał unijne kraje do wspólnych działań, by poprawić wizerunek wspólnoty w Stanach Zjednoczonych. Na wniosek Warszawy był to jeden z tematów spotkania w Brukseli ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Rosyjska dezinformacja zatruwa transatlantyckie więzy, argumentuje Warszawa i podkreśla, że należy pokazać, że unijno-amerykańska współpraca jest korzystna dla obu stron. Minister Radosław Sikorski mówi, że zaproponował kampanię skierowaną zarówno do amerykańskich władz, jak i opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Aby przekonać, że Europa wzięła się w garść, że wydajemy więcej na obronność, ale też nie jesteśmy pasażerem na gapę, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy, a wręcz odwrotnie. To dopiero przegłosowując swój opóźniony pakiet pomocowy, Stany Zjednoczone doszlusowały do poziomu pomocy, jakiej Ukrainie udziela Europa. To ma być przygotowanie do wyborów prezydenckich w USA i prognozowanego zwycięstwa Donalda Trumpa, który w czasie swojej kadencji w Białym Domu wielokrotnie krytykował Europę za niedostateczne działania. Program biznesowych wiz dla specjalistów z Europy Wschodniej nie stworzył zagrożenia dla Polski, tak twierdzi były szef ABW Krzysztof Wacławek. Były funkcjonariusz zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Wacławek oraz były szef Agencji Wywiadu Piotr Krawczyk to ostatni świadkowie przesłuchiwani przez sejmowych śledczych. Były szef ABW Krzysztof Wacławek zeznał, że wizy Poland Business Harbor otrzymało około 90 tysięcy osób. Dostali je głównie specjaliści IT z Białorusi, ale później też z takich krajów jak Rosja. Do Polski wjechało jedynie 15-20 tysięcy, mówił Krzysztof Wacławek, chwaląc pracę służb. Żadna z osób, która dotarła do Polski na podstawie tej szczególnej wizy, nie brała udziału w żadnym incydencie, który godziłby w bezpieczeństwo państwa. Zdaniem polityków koalicji to poniekąd mętne tłumaczenia, a według opozycji zdemaskowanie, jak mówią, kłamstwa wizowego. Jak to w ogóle jest możliwe, że na jeden rodzaj wizy jest odmowa, a na drugi ktoś otrzymuje zgodę i wjeżdża do Polski? Było takie pytanie, a dlaczego niektórzy dostali wizę, a nie przyjechali? No nie ma obowiązku przyjechania. To szef komisji poseł KO Marek Sowa i jego zastępca poseł PiS Daniel Milewski. Karol Darmoros. Polskie Radio. Jutro mają być znane wyniki badań próbek wody pobranych przez sanepid z wodociągu w Broku na Mazowszu. W 1700 gospodarstwach nie ma tam zdatnej do picia wody. W wodociągu wykryto bakterie coli i enterokoki. Wody nie można używać ani do przygotowywania posiłków, ani do mycia. Jest trudno, ale damy radę, mówią mieszkańcy. Tyle co się umyć trochę. I kiedyś też Czech nie miał wody i w miskach się myliśmy i też dobrze było. Burmistrz na wysokości zadania stanął, załatwił i wodę, i cysterny tutaj, i butelki rozdają. No nawet jakiś prysznic podobno stoi, tak, czeka kontenerowa. Tak, prysznic stoi na Bojanek gdzieś tam, bo tam jest inne ujęcie wody, inna hidrofornia, więc tam można podjechać się byką. Pan też po wodę. No, na pewno jest trudność, bo na przykład miałem gości trochę, no niestety jest duże utrudnienie, bo i w samobyciu, mycie, gotowanie. A była taka sytuacja wcześniej tutaj? Nigdy, nigdy, a ja tu jestem 25 lat. Od piątku trwało płukanie i chlorowanie sieci wodociągowej. W centrum Nowogardu zdemontowano pomnik braterstwa broni. Monument upamiętniający rewolucję październikową i powstanie Związku Sowieckiego stał na Placu Wolności od ponad pół wieku. W tym momencie następuje demontaż sowieckiego obiektu propagandowego. Historia powinna trwać. Wiele pomników w Polsce stoi, nie takich jak ten. Ten może był lekko brzydkawy, nie był za ładny, ale to jest historia, tak która jest, przypomina, która przypomina nam o tym, co było, tak. Co nas niszczyło. Duża sensacja. To ważne wydarzenie? Chyba tak, bo ten pomnik nie był polski. Jeśli ten hotel niech odbudują, ładnie zrobią, to będzie super. Data usunięcia pomnika była nieprzypadkowa. 22 lipca był w czasach PRL-u świętem narodowym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tam znajdą Państwo też informacje sportowe, choć teraz opowiemy o nich w Trójce. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Igrzyska się zbliżają wielkimi krokami, coraz więcej radości w oczach Krzysztofa Łoniewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, ale to będzie smutna informacja z wczorajszego dnia. Całkiem negatywna wręcz, bo Hubert Hurkacz nie zagra w Igrzyskach Olimpijskich, nie zdąży wyleczyć urazu, jakiego doznał podczas niedawnego Wimbledonu. Ortopedzi sportowi i fizjoterapeuci powątpiewali od początku w skuteczną walkę z czasem naszej męskiej rakiety numer 1. Ich przypuszczenia się potwierdziły. Co gorsza, absencja Hurkacza pociąga za sobą splot kolejnych w cudzysłowie nieszczęść. Iga Świątek w ogóle nie zagra w mikście, tak jak Jan Zieliński w deblu. Dlaczego tak się stanie, tłumaczy tenisowy ekspert Eurosportu Lech Sidor. Rzecz jest bardzo prosta. Iga nie zagra z Jankiem w zastępstwie Huberta Hurkacza, dlatego że Hubert Hurkacz grał w singlu, Iga grała w singlu i to dało im przepustkę do gry w grze mieszanej. To jest po pierwsze. Janek Zieliński nie gra w singlu, więc nie ma szans, żeby ktokolwiek na jego miejsce jeszcze z Polski się znalazł, bo rankingi są za słabe, a sam Janek nie gra w singlu. To jest pierwsza rzecz. Natomiast nie można zagrać tylko w deblu, nie mając potężnego rankingu we dwóch. Hubert grający w singlu plus Janek, bardzo wysoko klasyfikowany deblista, stanowili parę scementowaną od samego początku. Teraz na miejsce Huberta nie może wejść nikt, dlatego że chłopaki nie mają rankingu po prostu na tyle dużego, żeby stanowili wspólnie bardzo wysoko cenioną rankingową parę i to jest wszystko. Tu się więcej nie da nic chyba prosić i wytłumaczyć. Mam nadzieję, że wszystko już dla Państwa jasne. I nadal o tenisie. Magda Linet i Magdalena Frank do turnieju singlowego na Igrzyskach szykują się na turnieju WTA w Pradze. Obie wygrały mecze pierwszej rundy. Linet w dwóch setach z Niemką Moną Bartel, Frank w trzech z Australijką Astrą Sharmą. Dużo o tenisie, teraz o piłce. Nie było lepszego w ostatnim meczu pierwszej kolejki w PKO Ekstraklasie. Stal w Mielcu po jeden zremisowała z Widzewem Łódź. Do przerwy prowadzili goście po golu Ilisz Kurina. Wyrównał w drugiej połowie pięknym strzałem debiutujący w trykocie RTS-u Jakub Łukowski. Trener gości Daniel Myśliwiec po meczu kręcił nosem. I mam takie poczucie, że mogłoby się to skończyć dla nas zdecydowanie lepiej zdobyczą trzech punktów, a nie jednego. Jeszcze jeden wątek piłkarski w tym serwisie. Dobrze zorientowany dziennik La Gazzetta dello Sport informuje o zainteresowaniu Moncy, 12 ekipy ostatniego sezonu w Serie A, niechcianym w Juventusie Wojciechem Szczęsnym. Z kolei mniej rozpoznawalne portale związane z Juve piszą o rzekomych podchodach podbramkarza naszej kadry ze strony Chelsea. To raczej mało prawdopodobne. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Tadej Pogacar w kapitalnym stylu wygrał w niedzielę Tour de France. Wczoraj Słoweniec otrąbił rezygnację z występu w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Z poprzednich w Tokio przywiózł brązowy medal. Absencję w najbliższych tłumaczy zmęczeniem wielką pętlą i to trzeba zrozumieć. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Poranek dzieli dziś Polskę na pół, ale spokojnie, różnice są nieznaczne. W połowie wschodniej temperatury przekraczają już o tej porze 20 stopni. W połowie zachodniej do 20 kresek słupki na termometrach jeszcze nie dobiły i też wschód jest nieco bardziej zachmurzony. I tak to może dziś wyglądać, bo według prognozy na północy, wschodzie i krańcach południowo-wschodnich pojawi się dziś więcej chmur i możliwy tam będzie przelotny deszcz, także burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 20 stopni na wybrzeżu przez 22 na północy i 25 w centrum do 28 stopni na południowym wschodzie. Na zegarach 9,5 minuty po 7.

Mamy 15 minut po siódmej. Zestaw muzyczny dzisiejszej poradnej audycji wywołujący wspomnienia, muszą państwo przyznać. Ja się przyznawałem do swoich najwspanialszych wakacji w życiu. Tam jednym z punktów był koncert Depeche Mode w Warszawie w roku 2013. Okazuje się, że nie jestem sam. Już pan redaktor troszkę wspomniał o swoim moim wspomnieniu, czyli 2013 rok, lato, koncert Depeche Mode w Warszawie, gdyż to był również dla mnie mój pierwszy koncert. To było gdzieś pół roku po zdaniu mojego prawa jazdy, pierwsze wakacje po szkole zawodowej, także powiedzmy, że dla mnie też to było takie lato, które bardzo wspominam, tak w skrócie. O. I tak wspominamy, najczęściej te wakacje z młodości, jak się okazuje, choć pojawiły się też, czy to w naszej sądzie dzisiejszej, czy w telefonach od państwa wiadomości na temat wakacji nieco późniejszych niż chociażby wiek nastoletni. Ale jednak dominują te wakacje z dzieciństwa i młodości. Dlaczego? To między innymi zapytam psycholożkę Olę Plewkę, którą witam w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Olu, chodzi o to, że byliśmy młodzi kiedyś, teraz nie jesteśmy, ale wtedy byliśmy, więc dlatego wspominamy te wakacje tak dobrze, czy może tutaj ten czas zmienia perspektywę, coś co wtedy nie było fajne, teraz już fajne jest? Na pewno czas zmienia nam trochę perspektywę w taki sposób, że my wygładzamy i trochę uładniamy te nasze wspomnienia z lat wcześniejszych, czyli no pamiętamy na przykład świetny koncert, pamiętamy fantastyczny czas, ale być może tam w tamtym wspomnieniu były też rzeczy, które były dla nas jakoś gorzkie. No najczęściej jest tak, że no jeżeli chodzi o wspomnienia, to można powiedzieć, że nasze mózgi są właśnie trochę sentymentalne i kiedy no wracamy do takich okresów, które wiązały się z jakimiś pozytywnymi emocjami, to często my je po prostu wygładzamy tak, że dostajemy w zasadzie takie wspomnienie, które jest czasami jednoznacznie pozytywne. Ale też no, nie da się ukryć, że mają coś w sobie takie wakacje w młodości, w wieku nastoletnim. Wtedy następuje to pewne balansowanie na granicy tego, co wolno, czego nie wolno. Czy w ogóle takie balansowanie właśnie, sprawdzanie granic, odkrywanie świata, czegoś nowego w czasie tych wakacji, w czasie lata, kiedy ma się lat 16-18, jest słuszne? To jest coś, czego nas... Czy to nas czegoś uczy? Jak najbardziej. Już odchodząc do takiej perspektywy poznawczej, a wchodząc w taką bardziej rozwojową, no nam są takie wakacje mega potrzebne. No bo w tym nastoletnim okresie my przede wszystkim testujemy granice, poznajemy własne preferencje i potrzebujemy do tego eksperymentów. Bez tego przekonamy się o tym dużo później, będzie nam dużo trudniej. Ale nawet jeśli okaże się, że ta wakacyjna miłość to była no, nieudana historia ostatecznie i koszem zakończona? Tak, oczywiście. Mnóstwo ludzi wspomina nawet trudne wydarzenia z przeszłości, czy takie, no, które nie zakończyły się sukcesem, jak wakacyjna miłość zakończona koszem, jako ostatecznie pozytywne, takie, które ich czegoś nauczyły o samych sobie chociażby. Więc nam są potrzebne wszystkie eksperymenty i te zakończone sukcesem i te, które się kończą niezbyt dobrze. No dobrze, to w takim razie, czy rodzice takich nastolatków powinni kontrolować ich wakacyjne wyjazdy, cały czas dzwonić, sprawdzać, co robią, pilnować, czy jednak należy młodemu człowiekowi dać wolną rękę, chociaż w pewnym zakresie, oczywiście nie mówię tu o jakichś skrajnych sytuacjach patologicznych, ale w pewnym zakresie dać tę wolną rękę, bo nawet jeśli się coś nie uda, nawet jeśli tam będą wpadki, to jednak właśnie czegoś się to nasze dziecko nauczy. Ja zdecydowanie jestem z tego obozu, który jest za tym, żeby tej wolności dawać i to najwięcej, jak to jest możliwe. Oczywiście też bez skrajności, bo jednak młodzi ludzie potrzebują mieć takie poczucie, że ostatecznie zawsze ten rodzic gdzieś będzie, że mają się do kogo zwrócić, mają do kogo zadzwonić. Ale my też jako rodzice zaczęliśmy się dużo bardziej obawiać, myślę, że to jest taka zmiana cywilizacyjna, tego, co może grozić naszym dzieciom. I z tego wynika często taka nadmiarowa kontrola, że my im nie pozwalamy w ogóle się nawet pomylić, no co później skutkuje tym, że one w dorosłości tak naprawdę, kiedy już nie będziemy mieli nad nimi takiej władzy, i tak najprawdopodobniej popełnią te błędy, które popełniliby w wieku nastoletnim. Z tym, że no już no ten ich wiek rozwojowy będzie trochę inny. I też być może te konsekwencje będą poważniejsze, prawda? Jeśli tu mówimy o dorosłych ludziach. Dokładnie tak, bo jak jesteśmy nastolatkami, to musimy pamiętać, że zawsze, no myślę, dotyczy to nas wszystkich, kiedy my popełnialiśmy jakieś błędy, uczyliśmy się, to mieliśmy jednak to wsparcie ze strony rodziców, mieliśmy też mniej odpowiedzialności niż w życiu dorosłym, no i mniejsze koszta z naszych ewentualnych pomyłek. Praca też pojawia się często w tych wspomnieniach z wakacji życia. Ta pierwsza praca, nauka życia właśnie poprzez to, że trzeba było zarobić dla siebie, nawet na te wakacje późniejsze, na kolejne miesiące. Czy to jest dobry pomysł? Jak najbardziej. No, praca uczy samodzielności, ale też daje coś niezwykle ważnego dla młodych ludzi, czyli pewien element takiej wolności finansowej. Ja nie muszę tych moich na przykład rodziców prosić, żeby oni mi dali na coś pieniądze, tylko ja mogę postawić sobie jakiś cel i spokojnie do niego dążyć. I to jest bardzo rozwijające z taką sprawczość, taką pewność siebie, samoocenę, kiedy no mi się po prostu uda, kiedy ja swoim wysiłkiem zapracowałam na coś, co jest dla mnie ważne. A co jeśli nie mamy we wspomnieniach takich wspaniałych wakacji? Jeśli trudno nam znaleźć i zadzwonić dziś do trójki i opowiedzieć, bo nie ma takich wspomnień, to co wtedy? Trzeba zaplanować takie wakacje życia? Tak. Powszechnie mówimy w psychologii, że na szczęście no jednak musimy sobie trochę zapracować, że to nie jest wbrew obiegowej opinii coś, co nam się po prostu przydarza. Więc jeżeli nie mamy takich wakacji, to warto po prostu je sobie stworzyć, zastanowić się, no dobrze, okej, gdybym chciała teraz zrobić sobie te czy następne wakacje, które miały być takimi wakacjami życia, to z czego one by się miały składać? Może to ma być jakaś wycieczka, może to ma być jakaś nowa aktywność, której nigdy nie próbowałam, może mam zmienić coś w swoim na przykład, nie wiem, funkcjonowaniu pracy, tak, żeby było to dla mnie przełomowe. Ola Plewka, psycholożka, opowiadała o tym i polecała Państwu także wakacje życia dziś, teraz, tak. niezależnie od wieku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Go ahead now. And if you like

Koncert powstał we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Informacje z dróg w radionawigatorze Trójki ma dla Państwa Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od A2 pomiędzy węzłami Skierniewice i Wiskitki. Na 398 kilometrze wywróciła się laweta z ładunkiem. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zamknięta. Najlepiej objechać to miejsce drogami lokalnymi. Można przez Bobrowniki i Arkadię lub po Lesie i Bełchów. Na A2 trzeba też postać w okolicach węzła Poznań Wschód w stronę Świecka. No i na trasie S5 przed węzłem właśnie Poznań Wschód też stoją kierowcy. Droga 74, Paradyż Jacentów. W pobliżu miejscowości Grębenice doszło do śmiertelnego wypadku. Na 31 kilometrze auto osobowe zderzyło się z motorowerem. Jedna osoba nie żyje. Kierowcy muszą jechać jednym pasem na zmianę. I jeszcze trasa S6. Mamy korek w stronę Gdyni między Juszkowem a węzłem Gdańsk Południe, a także na drodze 91 przed węzłem Gdańsk Lipce jest korek na jezdni w kierunku Gdańska. Dziękujemy za te informacje. Teraz będzie o ekonomicznych wiadomościach. Sylwia Zadrożna też wspominająca jakieś wakacje, jedne, wyjątkowe? Ja mam co roku wyjątkowe wakacje, jak jestem nad morzem, bo dla mnie morze to jest coś, co sprawia, że wakacje są wyjątkowe. No tak, polskie morze ma swój urok. Tak, kocham Bałtyk, ale nie tylko. A zapraszam teraz na wiadomości. Od dziś mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie w przygotowaniu udziału w wystawie Expo 2025 w Japonii. Dofinansowanie można wykorzystać chociażby na pomoc w organizacji stoiska i promocję swoich produktów. Wnioski przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 26 września. Spółka LoanMe została ukarana przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za to, że nie zwracała części pobranych opłat i prowizji konsumentom, którzy spłacili pożyczkę przed terminem. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, zasady tu są ściśle określone. Wyrok TSUE wydany we wrześniu 2019 roku nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, jak interpretować przepisy, które obowiązują dla umów zawartych po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, a zatem od 18 grudnia 2011 roku. Jeśli konsument spłaci pożyczkę przed terminem określonym w umowie, instytucje finansowe muszą mu zwrócić proporcjonalną część pobranych opłat i prowizji. Wątpliwości UOKiK-u wzbudził także stosowany przez spółkę mechanizm refinansowania polegający na udzielaniu pożyczek na spłatę wcześniejszego zobowiązania. Nałożona kara to ponad 550 tysięcy złotych. Decyzja UOKiK-u nie jest jednak prawomocna i przedsiębiorca może się od niej odwołać. 9% spadek odnotowało budownictwo w czerwcu i eksperci mówią nawet o recesji w tym sektorze. Słabe dane GUS podał także o sprzedaży detalicznej. Wprawdzie wzrosła ona o 4,4%, ale oczekiwania były większe, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Patrząc na bardziej szczegółowe dane, wydaje się, że kupujemy tylko i wyłącznie samochody, części do tych samochodów oraz paliwa. I tego trendu niestety nie da się w długim okresie utrzymać, biorąc również pod uwagę, że produkcja tych dóbr wytraciła już swój impet, jeśli chodzi o polską gospodarkę. Mimo poprawiającej się sytuacji finansowej, Polacy ostrożnie podchodzą do wydawania pieniędzy i dlatego konsumpcja nie będzie w tym roku motorem wzrostu gospodarczego, tak uważa ekonomista. Na letnie zajęcia dla swoich pociech rodzice wydadzą średnio 1421 zł, wynika z badania Wakacyjne wydatki na dzieci. Dla 35% rodzin płatne półkolonie czy wyjazdy to wydatek nie do udźwignięcia. A my dziś sprawdzamy ceny winiet. Jeśli ktoś się wybiera na wakacje za granicę samochodem, to w Czechach za 10-dniową winietę zapłaci 310 koron, czyli około 50 zł. Podobnie będzie w Austrii. Prawie 10 euro za 10-dniową winietę to da nam ponad 40 zł. Drożej będzie w Słowenii. Tam winieta na 7 dni kosztuje 16 euro, a zatem około 68 zł. Winiety dla samochodów osobowych mamy obecnie w 11 krajach europejskich. W Niemczech na przykład nie płacimy za autostrady, ale tam trzeba pamiętać o wykupieniu naklejki eko, jeśli chcemy na przykład wjechać do Berlina. W przeciwnym razie grozi nam mandat. I jeszcze informacja dla kolekcjonerów. Narodowy Bank Polski wprowadził dziś monety poświęcone 160. rocznicy śmierci Romualda Traugutta, jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów powstania styczniowego. To złota 200 i srebrna 10. Dolar kosztuje dziś rano 3,93 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,41, a kurs funta brytyjskiego to 5,07 zł. Pamiątkowa moneta ku czci Romualda Traugutta. Ja sobie myślę, że przydałby się film jakiś o tej postaci, bo nie ma jeszcze, prawda? No. I jeszcze te, zobacz, te z nazwiska w takim napisie by się mogły przemieniać w krzyże. No pięknie. To by tak wyglądało, wiesz. Możesz pomysł na emocje. Zgłosić, ja myślę, Robert, że będę zgłaszał ten pomysł. Ale na razie powiem o pogodzie. Zachmurzenie na ogół ma być dziś małe i umiarkowane, ale miejscami na północy, wschodzie i krańcach południowo-wschodnich pojawi się więcej chmur i tam będzie możliwy przelotny deszcz i możliwe będą także burze. Proszę uważać. W temperaturze czeka nas oddech od upałów, bo od 20 stopni na wybrzeżu i 22 na północy kraju, przez około 25 w centrum do 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, 30-stopniowych temperatur w prognozie brak. To jest poranne wydanie. Zapraszamy do trójki. Mamy 23 minuty do 8, a za kilka minut powiemy o internetowych memach. To proszę pomyśleć o swoich ulubionych. Może nie tylko pojedynczych memach, ale o memowych templatkach. I mieć je w pamięci za te kilka chwil. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love, love. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. Accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. internetowe memy, takie ze Szrekiem, też by się znalazły. A przecież w dobie cyfryzacji i powszechnego dostępu do internetu memy stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności. To często proste, ale też zabawne obrazki z tekstem rozprzestrzeniają się w mgnieniu oka, wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości. No to nimi komentujemy rzeczywistość, prawda? Wysyłamy znajomym, zastępując słowa. Memy są narzędziem komunikacji, ale ich popularność ma również swoją ciemną stronę. Pod powierzchnią humoru i rozrywki kryją się zagrożenia, takie, które mogą mieć poważne konsekwencje dla społeczeństwa. Śmiech, choć oczywiście potrzebny, może nieść za sobą nieoczekiwane skutki. Jakie memy pana śmieszą? Ja mam takie swoje ulubione ze starszym panem. No nie wiem, jeden taki do głowy mi się teraz ciśnie, kiedy jest ze swoją również starszą małżonką. Leżą w łóżku. Ona mówi, że śniło mi się, że byłam w Lidlu. A on mówi, że śniły mu się piękne kobiety. Ona się pyta, byłam tam? A on mówi, nie, ty byłaś w Lidlu. Jedne są bardziej dosadne i mocne. Tutaj one się akurat nie dają do powtórzenia, ale taki czarny humor. Dlaczego memy mogą być szkodliwe? Często opierają się na stereotypach, także tych szkodliwych, które w ten sposób są wzmacniane i utrwalane. Doktor Agata Rudnik, psycholożka Uniwersytet Gdański. Mogą też promować niewłaściwe żarty, czy normalizować niewłaściwe zachowania, takie jak przemoc czy seksizm. W ogóle stereotypizacja w memach może stać się potencjalnie szkodliwa. Profesor Anna Kłonkowska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Nawet pozornie niewinne utożsamienie imion Janusz i Grażyna z przywarami Polek i Polaków może sprawić dużo przykrości osobom, które tak się nazywają. A co pan myśli o memach? Czy one mogą być czasem szkodliwe? Nie, na pewno, ale są fajne, zabawne. To zależy od wyczucia taktu, no. To tak jest... Naprawdę ciężko powiedzieć, kiedy. Są rzeczy i zjawiska, z których się nie żartuje, jak na przykład Holokaust, gdyż prowadzi to do trywializacji zła i cierpienia. Często memy przekazują też złożone treści w taki skrajnie prosty sposób, a to może nas skłócić, wzmocnić podziały polityczne czy polaryzację społeczeństwa. Memy mogą być też wykorzystywane jako narzędzie cyberprzemocy do nękania, wyśmiewania czy szykanowania innych osób. Z kolei niektóre memy mogą zawierać treści agresywne, obraźliwe lub nienawistne, czasem wręcz patologiczne, co może prowadzić do eskalacji tego typu zachowań w rzeczywistym świecie. Ale dlaczego w sumie chcemy oglądać w wolnym czasie tego typu treści? Wyjaśnia to Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Niekiedy można byłoby powiedzieć, że oglądamy tego rodzaju treści w pewnym sensie w odruchu obronnym. Widząc patologiczny materiał, czujemy się lepiej w swojej codziennej rzeczywistości. Widząc ekstremalne przypadki, możemy odczuwać ulgę, że nasze życie jest bardziej normalne w porównaniu do tego, co widzimy u innych. Czasem osoby mają dobre intencje, aby wesprzeć jakąś grupę defaworyzowaną, lecz niestety robią to kosztem innych grup. Choćby memy w ramach antybody shamingu, które miały dowartościować kobiety z nadwagą, ale niestety zawstydzały te z niedowagą. Z drugiej strony memy zapewniają nam rozrywkę. No, zaspokajają potrzebę przynależności, kiedy odkrywamy, że śmiejemy się z tego samego co inni. A udostępnianie czy komentowanie memów daje nam poczucie wspólnotowości i wzmacnia relacje społeczne. No, memy mogą też zwiększać świadomość społeczną, na przykład w kontekście zdrowia psychicznego i czasem rzeczywiście pomagają zrozumieć skomplikowane kwestie. A przecież bawią nas najbardziej te memy właśnie z odważnymi żartami. I proszę nie mówić, że tak nie jest. Ale niestety w sieci tych przesadzonych, obrażających obrazków, już zbyt odważnych żartów też jest dużo. Może warto dobrze dobierać kanały, które nam te memy podają pod nos. Tematem zajęła się Ola Dobieszewska. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. Na CD kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. To był gorący sierpień, patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko, co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają las, soko w boje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Trzy dni jeszcze tylko do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, a w zasadzie do ceremonii otwarcia, bo już jutro sporty zespołowe, na przykład piłka nożna i rugby siedmioosobowe, rozpoczną swoje turnieje. A my w Trójce kontynuujemy serię o najwspanialszych, najwybitniejszych polskich olimpijczykach. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Złota dziesiątka. Dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą będzie kolejnym bohaterem złotej dziesiątki. W dzieciństwie unikał WF-u, a kilkanaście lat później stanął na olimpijskim podium. Tę niesamowitą historię opowie Norbert Michalak. Tomasz Majewski zalicza się do grona polskich sportowców, którzy zdobyli 2 złote medale olimpijskie. A jeśli chodzi o jego lekkoatletyczną konkurencję, pchnięcie kulą, nieczęsto się zdarza, żeby obronić mistrzowski tytuł. Majewskiemu to się udało, o czym wspominał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak, rzeczywiście, to zrobił Perry O'Brien, człowiek, który wymyślił doślizg w takiej formie, jak my teraz używamy. Świetny zawodnik. No, to było bardzo trudne, byli naprawdę dużo lepsi zawodnicy ode mnie i im się to nie udawało, mi się to udało i cóż, no, bardzo się z tego było cieszę. Pochodzi z małej wioski Słończewo, niedaleko Połtuska. Gdy był dzieckiem, sport zbytnio go nie obchodził. Wtedy czytał dużo książek i chciał zostać pisarzem. Wspominał tamte czasy na antenie Polskiego Radia Tomasz Majewski. Dużo czytałem w podstawówce i to ze mną zostało, także te wszystkie młodzieńcze, prawidłowe lektury, które się powinno w tym wieku przerabiać, to ja zaliczyłem. Tworzyłem jakieś tam opowiadania, jakieś historie, gdzieś to tam w domu leżało, ale głównie pożerałem wielkiej ilości książek. Mimo to do trenowania lekkiej atletyki przekonał go brat Stryjeczny, który był trenerem biegów i skoków. Na początku miał uprawiać trójskok, później był rzut dyskiem, a na koniec pchnięcie kulą. I właśnie w tej konkurencji odniósł największe sukcesy, medale Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Pierwszy złoty olimpijski krążek wywalczył w Pekinie w 2008 roku. Majewski rozpoczął od dobrego wyniku, co dało mu na początku prowadzenie. W kolejnych próbach lepsi byli jego rywale, choć potem i Polak zaczął lepiej pchać, a wynikiem 21 metrów i 51 centymetrów ustanowił swój rekord życiowy. Żaden z rywali nie zdołał już poprawić swoich wyników i ostatecznie Majewski został mistrzem olimpijskim. Ten wyczyn poprawił 4 lata później, podczas igrzysk w Londynie. Tak, ten konkurs w programie Trzecim Polskiego Radia komentował Tomasz Gorazdowski. Zatem Tomasz Majewski mistrzem olimpijskim, tak jak 4 lata temu w Pekinie, tak teraz tutaj już został mistrzem olimpijskim po raz drugi z rzędu po 4 latach w sezonie, który nie był dla niego tak bardzo udany. W międzyczasie ożenił się, ma dziecko. Powiem gorzej, jeżeli chodzi o sprawy sportowe, to przecież przeszedł operację. Tymczasem to jest zawodnik, który mobilizuje się na te najważniejsze chwile w sportowym życiu. Co 4 lata. To prawda, Tomasz Majewski potrafił mobilizować się na te najważniejsze imprezy, co potwierdził po tym konkursie olimpijskim w rozmowie z Tomaszem Gorazdowskim, trener Henryk Olszewski. Tomka, to właściwie jest tradycja, że najlepsze wyniki sezonu zdobywa na głównych imprezach. Tak było na Igrzyskach Olimpijskich, tak było w Berlinie na Mistrzostwach Świata i tak było tutaj. To jest jego domena. Inni zawodnicy mają, szczególnie na wiosnę, mówię w Hieciukulo, ale przede wszystkim we wszystkich rzutach, rekordowe wyniki. Przyjeżdżają na imprezę, pchają myć bliżej albo i 1,5 metra bliżej. Tomek ma tą zdolność, jak rzadko który zawodnik, że właśnie przygotowuje formę na główną imprezę i tam potrafi ją bardzo dobrze sprzedać. Przygotować formę to jedno, a sprzedać to drugie. Po zakończeniu czynnej kariery sportowej Tomasz Majewski w 2016 roku został wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu pełni funkcję szefa polskiej misji olimpijskiej. Złota dziesiątka. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Mamy 9 minut do 8. Czy to już odpowiedni moment? Chyba tak. Mamy 6 minut do 8, a ja już teraz zapraszam Państwa do udziału w mniejszej grze. Około 8.40 pojedynek słuchaczy, odpowiedzi na pytania i dla zwycięzcy przywilej, możliwość wybrania piosenki kończącej poranną audycję. To może być piosenka z dedykacją. Od na przykład urodziny męża, prawda? Można mu prezent sprawić przy okazji, dobrze się bawiąc w mniejszą grę. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na zgłoszenia. Smoke skies and the smell of cigarettes.